Book 2 ثمانية عشر أرتون أرتون تنظيف المنزل ستادنينج ستادنينج اليوم هو السبت إيداه إيدي لوردا إيداه إيدي لوردا اليوم عندنا وقت كافي. Idag har vi tid. Idag har vi tid. اليوم ننظف المنزل. Idag städar vi lägenheten. Idag städar vi lägenheten. أنا أنظف الحمام. Jag städar badrummet. Jag städar badrummet. زوجي يغسل السيارة. Min man tvättar bilen. Min man tvättar bilen. الأطفال ينظفون الدراجات. Barnen tvättar cyklarna. Barnen tvättar cyklarna. الجدة تسقي الزهور. Farmor, mormor vattnar blommorna. Mormor vattnar blommorna. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Barnen städar barnkammaren. Barnen städar barnkammaren. زوجي يرتب مكتبه. Min man städar sitt skrivbord. Min man städar sitt skrivbord. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Jag lägger tvätten i tvättmaskinen. Jag lägger tvätten i tvättmaskinen. أنا أنشر الغسيل. Jag hänger upp tvätten. Jag hänger upp tvätten. أنا أكوي الملابس. Jag stryker tvätten. Jag stryker tvätten. النوافذ وسخة. Fönstren är smutsiga. Fönstren är smutsiga. الأرضية وسخة. Golvet är smutsigt. Golvet är smutsigt. الصحون وسخة. Porslinet är smutsigt. Porslinet är smutsigt. من ينظف النوافذ؟ Vem putsar fönstren? Vem putsar fönstren? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Vem dammsuger? Vem dammsuger? من يغسل الصحون؟ Vem diskar؟ Vem diskar؟